Project, Gașca Zuri, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Smiley, The Kryptonite Sparks, The Monojax, The Motans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech & Deneli, Fița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! PSD a fost în ședință la vârf și au hotărât, își susține în stradă premierul sâmbătă la București. Socialdemocrații relansează și ideea suspendării președintelui și sunt concedieri colective la societatea de termoficare din Galați. Acestea și altele imediat, dar mai întâi prognoza meteo. Cod portocaliu în județele Constanța și Tulcea până la ora 13 și 30 de minute. Vor fi descărcări electrice averse ce vor atinge și depăși 35 de litri pe metru pătrat, intensificări ale vântului și grindină de mici dimensiuni. Un cod galben este în vigoare până la ora 14 în județele Vâlcea, Gorj, Giurgiu, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și Călăraș. Se vor semnala averse cu descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. De asemenea, o informare meteo fără cod este în vigoare în sudul și centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte. Cod galben de inundații pe râurile Milcov, Râmna, Râmnicu Sărat din județele Buzău și Vrancea până la ora 2. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 21 de grade pe litoral și 30 de grade în Moldova. Ascultați știrile Europa FM. PSD a decis oficial sâmbătă își aduce simpatizanții în Piața Victoriei. Dacă inițial PSD-iștii voiau să își manifeste susținerea pentru guvern și pentru premierul Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea a anunțat în urma cu câteva momente că va fi mai ales un protest împotriva așa numitului stat paralel. La meeting ar urma să vină peste 60.000 de oameni din toată țara, iar liderii PSD promit discursuri lămuritoare. Liviu Dragnea. Sâmbătă, 9 iunie, începând cu ora 8 seara, în Piața Victoriei, este un meeting organizat împotriva abuzurilor, împotriva faptului că democrația și statul de drept sunt puse serios sub semnul întrebării, mai putem spune și mai dur, că sunt afectate de câțiva ani buni în România. Facem acest meeting pentru a arăta că suntem deciși să mergem până la capăt. Ce instituții fac abuzuri la noi în țară? O să vi le nominalizez la meeting. Întrebat dacă nu este teamă că ar putea fi condamnat, vineri, cu o zi înainte, Liviu Dragnea a arătat că, din punctul său de vedere, nu există o legătură între cele două momente. Tot astăzi, tabăra PSD a repus pe tapet o altă temă de discuție, cea a suspendării șefului statului. Deputatul Ioan Dârzu, președintele PSD Alba, s-a propus să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, dacă acesta nu va respecta decizia Curții Constituționale în privința demiterii șefei DNA. Transmite Ioana Sfârle. Liderul PSD Alba a declarat că Direcția Națională Anticorupție nu înseamnă o persoană, iar dacă este percepută astfel, înseamnă că nu este o instituție credibilă și avem o problemă de monopol de putere. Totodată, el spune că a asistat în aceste zile la instigări la violență din partea opoziției, iar dacă președintele legitimează astfel de discursuri, înseamnă că suntem în ajunul unei lovituri de stat. Potrivit deputatului PSD, Iohannis se face vinovat de încălcarea Constituției și pentru că nu a desemnat un candidat pentru funcția de director al serviciului de informații externe de mai bine de 2 ani. Voi fi primul care strânge semnături pentru suspendarea președintelui în cazul în care acesta nu va respecta decizia Curții Constituționale sau nu va desemna de îndată un director civil la conducerea Serviciului de Informații Externe. Președintele nu este la primul conflict juridic de natură constituțională pierdut, deci putem spune că deja se află într-o stare de recidivă. În prezent, sunt toate motivele de natură constituțională care să atragă suspendarea președintelui României. Depinde numai de el cum înțelege să-și exercite atribuțiile în cadrul constituțional, a declarat președintele PSD Alba, Ioan Dârzu. Din Alba Iulia, Ioana Sfurtea, Europa FM. La intrarea în ședința de astăzi, jurnaliștii i-au întrebat pe mai mari PSD dacă susțin varianta suspendării președintelui României. Vicepreședintele Robert Negoiță nu sprijină ideea, însă șeful de partid, Liviu Dragnea, a evitat să se pronunțe. Domnule președinte, această idee a suspendării dacă președintele României... Eu avansez ideea să discutăm după CEX. Rămân la aceeași idee. Bine, pentru România să intrăm într-o astfel de aventură în acest moment, consider că ar fi profund imprudent și că n-ar trebui să facem treaba asta. La ieșirea de la întâlnire, liderii PSD au anunțat că tema suspendării președintelui nu a fost abordată. Astăzi, în Comisia Parlamentară Iordache, se dezbat amendamentele deputaților la proiectul codului de procedură civilă și el adoptat săptămâna trecută de Senat. Ana Stoian cu detalii. Președintele Comisiei, Florin Iordache, a estimat că proiectul codului de procedură civilă va fi adoptat miercuri în plenul Camerei Deputaților, urmând ca apoi să fie înaintat președintelui pentru promulgare. Pe 29 mai, Senatul a adoptat propunerea legislativă de modificare a codului de procedură civilă, prin care o cincime din prevederile acestuia au fost schimbate. Printre modificările aduse, se numără eliminarea obligativității asistării de un avocat sau consilier juridic a cetățenilor care vor să facă recurs. O altă modificare importantă este cea care vizează obligativitatea de a fi înregistrată depoziția și tot ceea ce spune un martor în timpul unui proces, fără să treacă prin filtrul judecătorului. Trei primari din Telorman continuă să administreze banii publici în ciuda faptului că există sentințe definitive care nu le mai permit să ocupe funcția publică. Situația durează de mai multe luni fără ca prefectura Telorman să ia vreo măsură pentru normalizarea situației. Transmite Carmen Dumitrescu. În județul Telorman există trei primari cu sentințe definitive pentru care prefectul județului ar fi trebuit să emită ordinele de demitere din funcție. Este vorba despre primarul comunei Săceni, Marian Vișinoiu, condamnat printr-o sentință definitivă în anul 2016, despre Marin Alexandru, primarul localității Siriștea, condamnat pentru trei infracțiuni de conflict de interese printr-un acord de recunoaștere a faptei, și despre Petre Pârvu, primarul orașului Zimnice, aflat în incompatibilitate, situație constatată de Agenția Națională de Integritate și rămasă definitivă. În ciuda acestor fapte și a sentințelor foarte clare, primarii respectivi continuă să-și exercite atribuțiile și să facă achiziții publice consistente fără ca vreo autoritate să-i deranjeze sau să intervină în vreun fel. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. O inspectoare școlară adjunctă din Maramureș e acuzată că a folosit elevi într-o acțiune a Partidului Social Democrat. Pozele cu copii, în care apar și alte reprezentante ale organizației de femei a PSD, au apărut pe o rețea de socializare. Transmite Mica Șvab. 1 iunie, în spirit social-democrat, doamnele social-democrate din organizația Baia Mare au dăruit momente de bucurie, emoție și distracție. Astfel este descrisă acțiunea la care Camelia Bogdan, inspector școlar general adjunct la ISJ Maramureș, a participat joi în timpul orelor de serviciu, împreună cu colegele de partid și elevii ai unei școli din Baia Mare. Doamnele din PSD au dansat, au mâncat pizza, iar apoi s-au fotografiat cu copiii. Pozele au fost postate pe pagina sa de Facebook și șterse la scurt timp după ce au stârnit reacții privind folosirea minorilor în promovarea partidului. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean, Adriana Meșter, declară că a discutat cu Camelia Bogdan, aceasta afirmând că nu se afla în timpul orelor de program. În același timp, ISJ Maramureș confirmă faptul că acțiunea cu minorii a avut loc exact în ziua în care inspectoarea adjunctă trebuia să înlocuiască pe șefa inspectoratului aflată în concediu. Contactată pentru un punct de vedere, Camelia Bogdan se scuză că era în timpul pauzei de masă și ne-a amenințat totodată că va deschide proces în instanță. Din Baia Mare, Mica Șvab, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. 5.500 de doze de vaccin antirujeolic și antihepatic B pe care Ministerul Sănătății urmează să le distribuie în Ialomița nu au unde să fie depozitate pentru că frigiderele Direcției de Sănătate Publică Ialomița s-au stricat. Transmite Mădălin Sofronie. Sistemul frigorific al Direcției de Sănătate Publică Ialomița s-a defectat din cauza unei probleme la instalația de alimentare cu energie electrică. Toate cele aproximativ 500 de doze de vaccin aflate în frigidere la momentul avariei au fost depozitate în altă parte, însă pentru cele 5.500 de doze de ser care urmează să ajungă în Ialomița, nu există un spațiu suficient amenajat corespunzător. Oficialii Direcției de Sănătate Publică Ialomița au precizat că echipamentul a fost înlocuit recent, se află în garanție și încearcă să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Oficiul pentru protecția consumatorului a declanșat o anchetă în orașul Prahovean Urlați după ce copiii care au participat la festivitățile de 1 iunie au primit în dar dulciuri expirate. Cadourile au fost împărțite de primăria din localitate. Transmite Diana Frâncu. Ancheta a fost declanșată după ce mai mulți părinți s-au plâns că în punca primită de la primărie de către copii cu ocazia zilei de 1 iunie au găsit pachete de biscuiți expirate din luna aprilie. Oamenii nemulțumiți au postat fotografii cu ambalajele dulciurilor expirate pe Facebook, dar dar și cu felicitarea care însoțea cadoul și pe care scria cinic, printre altele, urarea să fiți sănătoși copii. Inspectorii pentru protecția consumatorilor Prahova s-au autosezizat și au început verificările. La rândul său, Marian Machițescu, primarul orașului Urlați, a postat un mesaj pe contul său de Facebook în care își cerea scuze personal pentru incident. Totodată, edilul a ținut să precizeze că angajații primăriei care s-au ocupat de distribuirea cadourilor pentru copii au venit special la serviciu în timpul lor liber și nu au reușit să verifice cele 8.000 de pachete dăruite celor mici. Maria Machițescu a mai scris că va sesiza și el oficiul pentru protecția consumatorului. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Concedieri colective la Societatea de Termoficare din Galați. De astăzi, 122 de angajați de la Calorgaz sunt în preaviz. Până la sfârșitul anului, regia de termoficare rămâne fără aproximativ 70% din personal. Emanuela Turcu. Aflată în pragul colapsului, Societatea de Distribuție a Căldurii și Apei Calde din Galați este obligată să concedieze aproape 3/4 dintre angajați. În primul val vor pleca acasă 122 de salariați. Aceștia au primit preaviz de concediere și vor părăsi efectiv societatea pe 1 iulie. Alți 108 salariați ai Calorgal vor avea aceeași soartă pe 15 septembrie, iar ultimii disponibilizați vor pleca pe 1 decembrie. Conform programului de concedieri colective aprobat de Consiliul Local Galați, unicul acționar al societății de termoficare, la sfârșitul anului vor mai lucra la Calorgal doar 177 din cei 480 de angajați existenți în prezent. În următoarea perioadă va fi stabilit și cuantumul veniturilor compensatorii pe care le va încasa fiecare disponibilizat. În prezent, sistemul centralizat de termoficare din Galați nu mai funcționează, primăria îi subvenționează pe foștii clienți să-și pună centrale de apartament și va pune în funcțiune 25 de mini-centrale de cartier. Din Galați, Emanuel la Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Chișinăul are un nou primar, pro-europeanul Andrei Năstase a câștigat alegerile anticipate pentru capitala Republicii Moldova. Noul edil va deține funcția un an până la alegerile de anul viitor. Scrutinul a avut loc după ce fostul primar, Dorin Chirtoac, a demisionat în luna februarie, anchetat într-un dosar de corupție. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Andrei Năstase a candidat din partea platformei Demnitate și Adevăr. Cu 52,57% din voturi l-a învins pe Ion Ceban, care a candidat din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Andrei Năstase a ajuns azi noapte la sediul partidului său, unde sute de susținători și colegi de partid l-au întâmpinat cu aplauze și au scandat Andrei este primar. Primul sentiment al noului edil din Chișinău, mândrie. M-a sunat domnul Cioloș, m-a sunat domnul Orban, m-a sunat domnul Bolojan, m-a sunat domnul Bog, m-au sunat oameni de la Partidul Popular European, dar cel mai important... Scrutinul din Chișinău a fost marcat de absenteism. Aproximativ 40% dintre alegători au fost ieri la vot. Cel mai mare exercițiu militar NATO din acest an a început în Polonia și în țările Baltice. 19 state aliate și partenere vor simula timp de aproape 2 săptămâni un răspuns la un posibil atac militar. Anca Grădinaru. La exercițiul militar Saber Strike din acest an participă 18.000 de militari din 19 țări, inclusiv din România. 12.000 de soldați sunt americani, iar desfășurarea uriașă de forțe are ca scop afișarea unității între aliați și sporirea capacității de a lupta coordonat. În Polonia, Estonia, Letonia și Lituania au ajuns deja pe lângă militari aproape 1.000 de mașini de luptă și transport, 60 de elicoptere și 10 de tancuri și avioane. După anexarea peninsulei Crimea de către Rusia, NATO și intensificat exercițiile și a suplimentat trupele prezente în estul și nordul alianței, adică în țările cele mai apropiate de federație. Și o informație de ultim moment, Simona Halep a ajuns fără probleme în sferturi la Roland Garros, în optim lidera mondială a învins-o cu 6-2, 6-1 pe belgianca Elise Mertens. Alte știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. CFR Cluj confirmă negocierile cu Eduard Iordănescu. Președintele campioanei, Iuliu Mureșan, lasă de înțeles că fostul antrenor al Astrei va prelua echipa după plecarea lui Dan Petrescu. Trebuie însă rezolvată situația lui Petrescu, care deocamdată e în vacanță, a precizat Mureșan într-o declarație pentru Digi Sport. Amintim, tehnicianul care a luat anul acesta titlul în Liga 1 a cerut rezilierea contractului cu CFR, urmând să revină în campionatul Chinei. Iuliu Mureșan s-a referit și la faptul că Edi Iordănescu nu a obținut până acum performanțe notabile și a spus că CFR a mai avut antrenori care nu au câștigat trofee, iar Iordănescu este un tehnician serios și riguros. Academia Rapid va juca barajul de promovare în Liga a 3-a, după ce a învins-o pe CSEA Steaua cu 2-0 în ultima etapă a play-off-ului Ligii a 4-a. Aproximativ 17.000 de spectatori au fost în tribunele Arenei Naționale, unde veteranul Daniel Niculae a deschis scorul la jumătatea primei reprize, iar Adrian Grigore a marcat în minutul 69. Giuleștenii au încheiat cu 6 puncte peste Roși Albaștri și vor juca pentru promovare cu câștigătoarea play-off-ului județului Giurgiu, în timp ce echipa Armatei va mai rămâne un sezon în Liga a 4-a. Echipa națională de handbal feminin a învins și Portugalia 32-28 la Buzău și a câștigat grupa preliminară pentru campionatul european din decembrie, astfel că va fi cap de serie la turneul final din Franța. Cu calificarea asigurată din penultima rundă, tricolorele s-au impus destul de lejer aseară, chiar dacă selecționerul Ambros Martin amenaja câteva dintre titularele obișnuite. Eliza Buceschi a fost cea mai bună marcatoare cu 10 goluri. România a încheiat preliminariile cu 2 puncte peste campioana olimpică antitră Rusia. Golden State Warriors a învins-o cu 122-103 pe Cleveland Cavaliers și conduce cu 2-0 în finala NBA. Steph Curry a fost cel mai bun marcator cu 33 de puncte, 9 aruncări de 3 și a mai reușit 8 asisturi și 7 recuperări, în timp ce starul oaspeților LeBron James a avut și el cifre impresionante, 29 de puncte, 13 pase decisive și 9 recuperări. Echipa din Oakland, campioană în titlu, a avut un aport important și din partea lui Kevin Durant, autorul la 26 de puncte. Seria se mută la Cleveland pentru următoarele două meciuri. Amintim, cele două echipe sunt la a patra finală consecutivă, iar Warriors au câștigat 2 dintre ele. Atât pentru moment la știrile Europa FM, acum România în direct cu Moise Guran. Foarte în direct. Mulțumesc, Iulia. Așadar, doamnelor și domnilor, sâmbătă, marele meeting PSD amânat, vă reamintesc, de după ordonanța 13 din februarie 2017. Domnul Dragnea merge până la capăt, așa cum l-ați auzit, o să-l mai ascultăm o dată și la România în direct. Între timp, mai multe organizații civice îi cer președintelui Iohannis consultări publice pe tema deciziei CCR de revocare a șefei DNA. Întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi, ce i-ați spune dumneavoastră președintelui să facă dacă ați participat la aceste consultări? Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Unele dezbateri pot schimba cursul istoriei, altele îi confirmă direcția. Toate ne afectează, dar cele mai bune dezbateri se poartă cu participarea extraordinară a publicului. Moise Guran și Vlad Petreanu revin la Avocatul Diavolului. Vineri, după jurnalul de prânz, de la ora 13, la Europa FM. Tu, de partea cui ești? Înainte să descoper Transpibloc în farmacii, credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirația excesivă. Din fericire, Transpibloc m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă Transpibloc. Transpibloc este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii, destinat atât femeilor cât și bărbaților. Transpibloc, împotriva transpirației excesive. Vino în luna iunie în farmaciile Catena și beneficiezi de 20% reducere la orice produs Transpibloc. Cumpărăm câte puțin, dar de pe fiecare raft. Bucură-te de prețurile mici de la Carrefour. Doar pe 4 și 5 iunie ai ulei Unirea, un litru la 3,49 lei, iar până pe 10 iunie ai bicicletă mountain bike Velors, seria 56, la preț începând cu 749 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie